для одного глядача. Вирішивши чітко і безповоротно, що увечері сидітиме вдома, Софія, вистрибнувши раненько з ліжка, немов її щось викинуло, почала особливо ретельно одягатися. Спочатку нову білизну, отой самий комплект, що привезла з Польщі мама. Він лежав без ужитку вже майже рік, не було слушного випадку. Потім спідничку і блузку, оту саму, що тоді. Ні, у цьому він мене вже бачив. Але ж я нікуди не піду. Все одно вже бачив. Ні, одягну светр. Софія одягла тоненький, але теплий, ледь пухнастий светрик. Мама виплела. Потім почала приводити до ладу обличчя. Основним моментом цієї процедури було накладання туші на вії. З віями Софії не пощастило. Он Вітка як махне отими воронячими крилами, що матінка природа вчепила її понад очима, то вітер у хаті зіймається. А Софії таких не дісталося, не вистачило. Розхапали отакі щасливі, як Вікторія. Вії у Софійки були не короткі, але й не довгі, і вже геть таки не чорні. Вони потребували фарби щоденно. Таким своє обличчя Софія не любила. Узяла прямокутну коробочку ленінградської туші, поплювала на щіточку і заходилася робити з отих вій щось путнє. Після другого шару туші вії вже стирчали вигнутими чорними стрілами угору, як у Вітки. Очі одразу стали загадковими, погляд глибоким. Більше жодної косметики Софія не вживала. Ще трохи помади на вуста і картинка намальована. Але ж вона нікуди увечері не піде. Чого так ретельно підмальовуватися? Із заповітної скриньки Софія витягла свою колекцію французьких парфумів. Це була її особлива гордість. Хто зна, чи навіть ота перша леді міста мала таку. Ці флакончики мали особливу історію. Ще в 10 класі в Софію палко і безнадійно закохався однокласник. Із не те, що прозаїчним, а просто смішним іменем Зеню. Звали його, звичайно, Зановієм, але оце зменшувальне перетворилося на прізвисько, і інакше його вже ніхто не називав. Як годиться, Зеня писав їй з армії зворушливі листи. Софія інколи відповідала. Коли Зеня повернувся, Софія вже була заміжня, чекала на талочки. Маленький на зріст, худорлявий, білявий, він був героєм не її роману, але навіть не це так відвертало її від вірного, романтичного, навіть поетичного, бо в його листах траплялися й вірші хлопця. Він мав маленькі, вологі, незграбні руки із товстими чомусь пальцями, які закінчувалися вічно обгризаними, обкусаними нігтями. Зеню ніколи не виношував надійну взаємність, але це не вадило йому раз на рік у день народження Софії приходити або приїздити із незмінним дарунком – паризькими парфумами. Після служби у війську він працював експедитором на міжрайбазі, розвозив по магазинах різний дефіцит, і з того дефіциту інколи щось перепадало йому. Чи хтось йому нарадив, що дамі серця дарують лише парфуми, та ще й не прості, а із самого Парижа? Чи фантазії у хлопця бракувало, чи то вже таку традицію собі завів? та наслідком була...